50 languages. 62. 62. Kladení otázek 1. Kladení otázek 1. Učit se. Učit se. Učí se žáci hodně? Učí se žáci hodně? Ne, učí se málo. Ne, učí se málo. Ptát se. Ptát se. Ptáte se často učitele? Ptáte se často učitele? Ne, neptám se ho často. Ne, neptám se ho často. Odpovídat. Odpovídat. Odpovězte prosím. Odpovězte prosím. Odpovídám. Odpovídám. Pracovat. Pracovat. Pracuje právě. Pracuje právě. Ano, právě pracuje. Ano, právě pracuje. Přijít. Přijít. Přijdete. Přijdete. Ano, přijdeme hned. Ano, přijdeme hned. Bydlet, bydlet. Bydlíte v Berlíně? Bydlíte v Berlíně? Ano, bydlím v Berlíně. Ano, bydlím v Berlíně.